Zdarzało mi się mieć nieczyste myśli wobec innych, przez co zawsze czułem się winny, czułem się inny. Czułem ten lęk, a ten lęk był bardzo dziwny. Do tej pory czuję go, mimo że jestem prawilny. Albo mi się wydaje, jak tu żyć zgodnie z prawem, samym sobą. Od zawsze własnych zasad się trzymałem, prawą stroną szedłem. Mimo to zasady łamałem, do góry z głową iść nie szedłem. Wierzyć w siebie przestałem, przez co wiele błędów popełniłem. Już zapomniałem, jak to było. Teraz uczciwym być chcę, a przyczyną nie bycia w porządku nie jest kwestią matczyną. Od matuli mam dobre cechy, a cechy, przez które minął mój czas, są winą moich słabości. I w każdym z nas ta słabość jest, ona jest w gotowości. Wystarczy zrozumieć sens i użyć swej mądrości, by dotrzeć do silnych stron swej osobowości. Nieczystość w tobie tkwi, od podszew mi boli ty krwi, boli z drzewni. Nie jeden z ciebie tkwi, że tak i jesteś, lecz się w nie martw. Sam siebie tkwi, bo też tkwi w jego wartościach mentalny nieład. Nieczystość w tobie tkwi, od podszew mi boli ty krwi, boli z drzewni. Nie jeden z ciebie tkwi, że tak i jesteś, lecz się w nie martw. On sam siebie tkwi, bo też tkwi w jego wartościach mentalny nieład. Niech mnie oceniają, dbam o siebie jak dbają moi bliscy. Od nich dostałem kodeks moralny, jeden z nich zniszczył go. Zepsuło to moje wrażenie, jak być w porządku wobec drugiego, by czuł spełnienie. Co ty powiesz, to ja i czego się dowiesz, bo ty mnie byłeś wiery i to spędzało sens w powiek tobie. A przez to paranoje wjeżdżały na głowę. Człowiek to słaba istota i coś ci powie. Kochasz swoją anię, dla niej rzucisz rzym pod nogi. Nie przestaniesz jej kochać, staniesz na głowie, by bronić ty jej. Nie słyszysz? Tobie składam hołd w podzięce, nie ma emocji nieczystych. Podarowałem ci serce z duszą i nieczystość przepadła, a czy muszą? Inni tego słuchać muszą, bo tyś moją muzą. Już rozumiesz, ty się łazu spokoju mą i mą burzą. Przy mnie jesteś bezpieczna, nie kochasz mnie na próżno. Nieczystość w tobie tkwi, od podszew mi boli ty krwi, boli z drzewni. Nie jeden z ciebie tkwi, że tak i jesteś, lecz się w nie martw. On sam siebie tkwi, bo też tkwi w jego wartościach mentalny nieład. Nieczystość w tobie tkwi, od podszew mi boli ty krwi, boli z drzewki. Nie jeden z ciebie tkwi, że tak i jesteś, lecz się w nie martw. On sam siebie tkwi, bo też tkwi w jego wartościach mentalnym niemal. Na duszy leży moje myśli, wobec ciebie nie są szczere. Co będzie z nami, nie wiem, okłamuję siebie. Kochanie, nie ma życia bez problemów, tak jak ludzi bez grzechów, pytam Boga czemu. W realnym życiu i w snach nieczystość siedzi w nas, że ludzkie pokusy to często zły szlak. Ja wybrałem właśnie ten, teraz mawiam pacierz. Który obierzesz, od ciebie zależy. Za karę ranę stole, bo nie jestem ideałem. Kiedyś serce kochane, teraz kamieniałe. Talent do rozczarowań po latach poznałem. Świadomie dłuższe osoby bliskiej skradłem. Z jedną w łóżku leżę, a z drugą siedzę w kinie. Dla mojej i tej nieznajomej nieczystości gnije. Nieczystość w tobie tkwi, od podszew mi boli ty krwi, boli z drzewki. Nie jeden z ciebie tkwi, że tak i jesteś, lecz się w nie martw. On sam siebie tkwi, bo też tkwi w jego wartościach mentalnie nieład. Nieczystość w tobie tkwi, od podszewki boli ty krwi, boli z drzewki. Nie jeden z ciebie tkwi, że tak i jesteś, lecz się w nie martw. On sam siebie tkwi, bo też tkwi w jego wartościach mentalnym niemal. Kłamać nie potrafię, dlatego to rozstanie. Bez wytłumaczeń, kłótnie prostym rozwiązania. By nie ranić się, sam tonę w tym bagnie. Po stracie doceniłem, ile życie warte. Kochanie, patrzę w lustro, czuję się jak gówno. Po chwili nuda, czas się spotkać z inną dupą. Nie wiem, w co już gram, wódę we krwi mam. Taniec z diabłem trwa, rozpoczynamy bal. Brudne, nieczyste myśli jak ręka szatana. To wcielone zło siedzi w naszych ciałach. Tam gdzie pokusa, gdzieś dalej boska kara. Za grzechy nie żałuję, winny się spowiada. Tak sobie wmawiam, serce nie sługa. Znów zamiast uczuć, na drodze obłuda. Zerwana róża ukuła moje serce, nadając sens, że życie jest lepsze. Nieczystość w tobie tkwi, od podszew mi boli ty krwi, boli z drzewki. Nie jeden z ciebie tkwi, że tak i jesteś, lecz się w nie martw. On sam siebie tkwi, bo też tkwi w jego wartościach mentalnie nieład. Nieczystość w tobie tkwi, od podszew mi boli ty krwi, boli z drzewki. Nie jeden z ciebie tkwi, że tak i jesteś, lecz się w nie martw. On sam siebie tkwi. krwi, bo też tkwi w jego wartościach mentalnych, nie ma tkwi.